ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านนายอำเภอวิเชียรท่านสจ.สงเอี่ยมพี่น้องที่รักชาวบ้านเพชรวังชมพูกุฎจาน้องบัวซิมโนนสะอาดชาวบ้านโคกสายขาวโพชัยปากโนดและหลายหมู่บ้านจากบางส่วนของอากาศอำนวยและบางส่วนของวานอนิวาสเช่นนนทับช้างผลงามทุกท่านที่อาตมาไม่สามารถเอ่ยชื่อออกนามของหมู่บ้านตำบลได้บัดนี้แดดร่มร่มตกสนธยาสายันอันสงบงามกำลังจะจากเราไปการทำงานทั้งวันของพวกเราที่ได้มาร่วมกันในวันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหงื่ออาบหน้าใครท่วมทั้งตัวแม้จะร่างกายจะเปื้อนหมอมแหมมด้วยเหงื่อใครแต่จิตใจของท่านทั้งหลายอาตมาก็เชื่อว่าสดชื่นแจ่มใสสะอาดสะอ้านขออนุโมทนาสาธุการในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในวันนี้อาตมาเองก็ยังนึกไม่ถึงว่าพี่น้องทั้งหลายจะมากันมากถึงขนาดนี้เพราะว่างานนี้เป็นงานที่เป็นงานนอกราชการไม่เกี่ยวกับทางการที่เรียกว่าไม่เป็นทางการแต่ถึงอย่างไรท่านนายอำเภอและท่านสจ.ก็ต้องดันด้นบุกป่าฝ่าดงกับฝนตลบอบอวนมาตากแดดมาทำงานมาดูมาแลพวกเราจนถึงที่นี่น่าอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งท่านนายอำเภอได้วิทยุไปให้รถน้ำทางอำเภอไปเอาน้ำมาบริการพวกเราซึ่งพวกเราขาดแคลนน้ำกันมากในวันนี้ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพตื้นตันที่จะพูดแต่ละคำออกมาเห็นภาพของความพร้อมเพียงของพี่น้องหลายหมู่บ้านในวันนี้มืดมัวไปหมดเลยถ้าเราคิดเป็นเงินเป็นทองนะไม่รู้จะกี่แสนกี่ล้านบาทอันนี้มันเป็นคุณค่าของน้ำใจชาวอีสานของเราน่ารักกันอย่างนี้พ่อแม่ของเราเป็นอยู่กันมาด้วยความรักความฮักความแพงความร่วมแรงร่วมใจกันในพื้นแผ่นดินอันแห้งแล้งซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ต่อสู้มาตลอดวันนี้ถ้าสมมติว่าเรามีตาอันเป็นทิพย์สามารถที่จะเห็นพวกรูปทิพย์รูปเทพมีหูอันเป็นทิพย์พอที่จะได้ยินเสียงของเราเทพเราทิพย์เราอาจจะได้เห็นเราอาจจะได้ยินได้เห็นภาพเราเทวดาฟ้าดินพวกภูมิเทวาลุกขะเทวาที่อยู่ตามต้นไม้และเสียงแซ่ซองสาธุการในการกระทำของพวกเราในวันนี้ควรจะเรียกว่าเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ประชุมความดีหรือพูดเป็นภาษาศัพท์ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าปุญญสโมทานังประชุมลงแห่งปุญแห่งคุณงามความดีไม่ใช่เป็นการบังคับไม่ใช่เป็นการตะเกณฑ์ไม่ใช่เป็นการจ้างแต่เราทั้งหลายมาพบกันวันนี้ด้วยน้ำใจสายทานแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลั่งรินไหลเอื่อยอ่อยสงบงามมารวมกันในกลางดงดอนในป่าแห่งนี้เมื่อวันก่อนวันที่31อาตมาได้พาพระพาเนรมาทำแนวกันไฟเมื่อทำแนวกันไฟนี้เสร็จนั้นก็มีพี่น้องชาวบ้านกุฎจาโนนสะอาดกลุ่มหนึ่งดันด้นออกมาหลายสิบคนมาช่วยพระช่วยเนร แล้วเราก็มาปรบกันว่าการที่เราจะปลูกป่าขึ้นมานั้นไม่ใช่ปลูกทิ้งปลูกขว้างแล้วก็โฆษณากันอันนี้เราจะไม่เอาหน้าอันนี้เราจะไม่ทำที่เรียกว่าไม่ทำในทางการเป็นการทำหรือไม่เป็นทางการเรียกว่าทำเฉพาะประชาชนของเราถ้าเรียกว่าป่าสงวนแห่งชาติเราก็จะเรียกป่าพื้นนี้ที่เรากำลังจะอนุรักษ์กันว่าป่าสงวนแห่งราษฎรเป็นการทำงานระหว่างประชาชนกับประชาชนกับพระสงฆ์องค์เจ้านั่น Government Organization ที่เขาว่า NGO องค์กรเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในการทำงานเพื่อการพัฒนาวันนี้เห็นแต่ละท่านหน้าตาหมอมแหมมด้วยเหือกไข่ขุดหลักฝังเสารั้วเป็นพันๆหลักมือรักไม้ของท่านแตกเจ็บปวดของจนเด็ดเหนื่อยเมื่อลาอาหารการกินก็ตามมีตามได้ตามอดตามอยากของประสาชาวอีสานเราตำหมักเป็นหลักแต่มันก็แซ่บนะแซ่บอีหลีลำเต้เต้ถ้าเป็นภาษาเมืองเหนือจะกินข้าวกับอะไรก็อร่อยอร่อยนะกินกับคนที่รักกันกินกับคนที่ฮักที่แพงกันพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าอาหารชนิดใดก็ไม่อร่อยอร่อยเท่ากับอาหารที่ได้กินกับคนที่รักกันวันนี้เราฮักเราแพงกันแม่สิของกินหล่นเต็มผ้ากระบอกยาบทอถ้วยต้องหลงบองจำผู้ฮักแพงนี่คือคำโบราณของอีสานบ้านเราขออภัยว่าถึงยังไงก็คงพอจะได้ยินเสียงกันนะวันนี้เราได้ท่านสจ.สงเอี่ยมสินฤทธิ์นำรถติดเครื่องเสียงของท่านเข้ามาพอดีมิฉะนั้นเราคงพูดกันไม่ได้ยินเพราะว่าพวกเรามากกันคลาคล่ำกันไปหมดเลยก่อนอื่นใดนั้นอาตมาจะขอเล่าความเป็นมาจากวันแรกจุดแรกที่เราได้มาทำงานร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติในวันนี้หลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอนี้โดยไม่มีใครบังคับเราความเป็นมาครั้งแรกก็คือเริ่มต้นจากอาตมานี่แหละอาตมาเคยไปอยู่ต่างประเทศในทะเลทรายมา 5-6 ปีเคยเห็นพิษภัยแห่งความแห้งแล้งยังคิดว่าอีสานบ้านเราแม้จะแห้งแล้งสักขนาดไหนมันก็คงไม่เท่าของ1ส่วน10ของทะเลทรายแล้วฝนฟ้ามันก็ยังตกลงมาอยู่เราก็น่าจะแก้ไขพัฒนากันได้พอได้มาบวชแล้วอาตมานี่มีโอกาสที่จะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดต่างภาคหาสปายะเสนาสนะที่ดีงามแม้ต่างประเทศก็มีคนในมนต่างจังหวัดทางภาคใต้ก็มีคนนิมนต์อยากจะให้ลงประโยชน์จะถวายที่ดินแต่เรามามีความรู้สึกว่าอีสานบ้านเรานี่แห้งแล้งป่าดงพงไพรปัจจุบันนี้ถูกทำลายหมดเกลี้ยงความแห้งแล้งนับวันจะเพิ่มทวีคูณขึ้นความสมอุดมสมบูรณ์ดุลยภาพของธรรมชาติจะหมดไปปัญหาใหญ่จะติดตามมาพี่น้องจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ปัญหานั้นจะตามมาถึงตัวเราความคิดที่อยากจะให้มีป่าดงพรงไพรนั้นก็เกิดขึ้นในหัวใจตลอดมาแต่อาตมาไม่มีบุญไม่มีวาสนากตาธิการบุญสมภารเมืองครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่จะมีเงินมีทองมากๆแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มชนในโซนที่คนยากไร้ไม่ใช่ในย่านอุตสาหกรรมย่านเศรษฐกิจที่ดีงามอยู่นิเพธพรารามนู่นก็พยายามเก็บหอมรอมริบเงินทอดผ้าป่าเงินทอดกฐินแต่ละปีซื้อพื้นแผ่นดินขยายออกไปได้รวมหมด550ไร่เอามาเพาะปลูกต้นไม้คืนมาแต่มันก็เป็นโคกเป็นดินลูกรังป่าแต่งรังเป็นเรื่องลำบากมากที่จะทำให้มันงามที่นี่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยเมื่อตอนอาตมาเด็กๆ เคยตามหลังพ่อแม่มาตักขี้ยางตักน้ำมันยางพ่อภาษาบ้านเฮาว่ามาตักขี้ยาง ตรงนี้มีชื่อว่าดงคำยางเหล่าใหญ่ไอ้คำว่าคำนั้นเป็นภาษาภาคอีสานเราไม่ต้องแปลแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าน้ำซับที่เรียกว่าคำยางก็เพราะว่ามีต้นยูงต้นยางเยอะเลยก็เลยเรียกชื่อมันว่าคำยางนี่นะคือความเป็นมาเคยหลงทางตรงนี้หลงไปตรงไหนเห็นแต่ไก่ฟ้าไก่ป่าพญารอไก่ป่าไก่ฟ้าพญารอเห็นม้าในสุนัขจิ้งจอกเห็นลิงข้างเป็นฝูงๆเข้ามาในป่านี้แล้วแดดส่องไม่ถึงแต่วันนี้ภาพอันนั้นก็เป็นเพียงความฝันเป็นตำนานเล่าขานให้ลูกให้หลานฟังมันหมดแล้วมันเป็นเพราะอะไรผู้คนมากขึ้นปี2504แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของเราเกิดขึ้นโดยพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งเป็นคนอีสานในช่วงนั้นการพัฒนาของเราลงทางนะประกาศเปิดป่าสัมปทานให้พ่อค้าคนกลางทั้งหลายเนี่ยตัดเอาต้นไม้ไปขายเมื่อต้นไม้ใหญ่ยูงยางนี่ถูกโค่นล้มทำลายลง2508-509ปอก็เข้ามาการปลูกปอกระเจ้าก็เกิดขึ้นพวกเราก็ตามเข้ามาหักล้างทางผงต้นไม้น้อยเพื่อปลูกปอไม่ทันไร2510-12-13มันสำปะหลังก็เข้ามากระทืบซ้ำป่าใหญ่เหล่าใหญ่ลงยางนี้ก็หมดสิ้นดังที่เราเห็นอย่างนี้ถ้ามามาเสียดายมากมากพี่น้องทางหลายพื้นแผ่นดินนี้เราเรียกว่าธรณีแปลว่าแผ่นดินเดี๋ยวนี้เราได้ยินแต่ดนตรีธรณีกันแสงเฮธรณีกันแสงนั่นก็แปลว่าธรณีร้องไห้แผ่นดินร้องไห้ทำไมจึงร้องไห้น่าจะเป็นจริงพื้นแผ่นดินนี้มีชื่อว่าธรณีผิวดินทั้งหมดนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังใต้ผิวดินลงไปก็คือเนื้อบนพื้นผิวดินนี่ก็คือหนังต้นไม้ต้นไร่คือเสื้อผ้าแห่งธรณีน้ำที่ไหลหลั่งรินจากธรณีตามห้วยหนองคลองฐานเล็กๆน้อยๆอย่างคำยางของเราเนี่ยก็คือน้ำนมแห่งแม่ธรณีน้ำเลือดแห่งธรณีเมื่อขุดลงไปที่ไม่ไหลขุดลงไปก็จะเห็นน้ำใต้ดินเรียกว่าน้ำเลือดธรณีบัดนี้ธรณีต้องร้องไห้คืนขมระทมทุกข์ลูกของแม่พระธรณีคือคนเราทั้งหลายนะพากันทำลายแม่เอาไฟเผาผิวหนังแม่คมขืนลอกเสื้อลอกผ้าลอกเนื้อเถือหนังขูดลงไปถึงกระดูกของธรณีน้ำนมแห่งแม่ธรณีน้ำห้วยคำยางเนี่ยที่เราเห็นนี่นะเดี๋ยวนี้หยุดไหลแล้วไม่มีอีกแล้วเรียกว่าธรณีร่ำไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดบัดนี้น้ำนมก็เหือดแห้งหมดหมู่ไม้นมจากเต้าแม่พระธรณีก็หมดสิ้นคุณลงไปเลือดก็เกือบจะไม่หลั่งไหลแล้ววันนี้เรามารวมกันเพื่อจะทำรั้วกั้นจะปลูกป่าขึ้นมานั้นเรากำลังมาปลอบขวัญแม่พระธรณีของเราธรณีวิปโยคเมื่อไหร่พวกเราก็จะได้เห็นเมืองโกเบที่ประเทศญี่ปุ่นแผ่นดินไหวนั่นคือธรณีวิปโยคไม่ใช่ร้องไห้อย่างเดียวธรณีดิ้นพลาดกับฝนกวายถ้าจะมาคิดขึ้นมาได้และพี่น้องทั้งหลายทางด้านที่ตะวันออกของเรานี่นะจากนี้ไป10 กิโล 10 กว่ากิโลก็จะไปถึงแม่น้ำสงขลาซึ่งเป็นชายแดนกลั่นของเขตอำเภอคำตะกร้าเขตของจังหวัดสกลนครกับจังหวัดหนองคายในลุ่มแม่น้ำสงขลาทั้งหมดนั้นเดี๋ยวนี้มากกว่า800,000-900,000 ไร่ถูกพวกเศรษฐีมีเงินซื้อเอาหมดแล้วตั้งโรงงานปลูกต้นยูคาลิปปูอะไรทุกอย่างในยูคาลิปตี่เป็นต้นไม้ที่มีอันตรายพวกฝรั่งที่มาบวชที่มาปฏิบัติธรรมอยู่กับอาตมาที่วัดเห็นต้นยูคาลิปต์แต่ก่อนเคยปลูกไว้ทางเข้าวัดชวนทางทิ้งทุกวันเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ให้มันเหลือเลยรัฐบาลส่งเสริมให้ตัดทิ้งให้หมดแต่พวกเรารัฐบาลประกาศส่งเสริมการปลูกยูคาลิปต์ตัดขึ้นให้พันเบี้ยกล้านี่ฟรีๆแล้วยังจะให้ยืมเงินอีกใครเป็นคน ป็นต้นคิดนี้ถ้าจะว่าไปแล้วรัฐบาลก็คือคนอย่างเราอย่างท่านเนี่ยแต่หลายคนมารวมกันในจำนวนรัฐบาลนั้นมีคนที่มีเงินมีบุคคลที่หายใจเป็นเศรษฐกิจอยู่ในนั้นอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานกระดาษหรืออาจจะได้ทุนจากเจ้าของโรงงานเหล่านี้มาหาเสียงตามระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้พัฒนาของพวกเราเมื่อใดมีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็สามารถสร้างโครงการขึ้นมาสนองตอบบุคคลที่สนับสนุนเขาหรือตัวเขาเองเพราะว่าเมื่อเขาหมดอำนาจเขาอาจจะไม่มีโอกาสอันนี้เองเป็นเหตุให้ยูคาลิปกำลังจะระบาดเกิดขึ้นเมื่อยูคาลิปเกิดขึ้นนี้ต้นไม้นี้อันตรายมีสารพิษในตัวด้วยดูดน้ำมากและละลายไปในอากาศนอกจากนั้นสัตว์ทุกชนิดสัตว์น้ำสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ชอบกลิ่นของมันมันมีพิษก็เตรียมตัวที่จะพบกับแม่น้ำทุกสายเหือดแห้งตายไปปูปลากุ้งหอยในน้ำจะกระเสือกกระสนกระวนกระวายหนีแต่มาก็คิดเราทำยังไงจะมีเงินเหมือนพวกนายทุนจะได้ที่ดินอย่างน้อยให้มันเหลือไว้สักร้อยสองร้อยไร่โดยเฉพาะต้นดงใหญ่คำยางนี้ปีนี้ทอดกระถินสามัคคีได้เงินไป300,000 บาทพี่น้องชาวแปดริ้วบางตีนเป็ดก็มาทอดผ้าป่าผ้าป่าสามัคคีหวังจะให้สร้างศาลาอาตมาก็เก็บรวมได้100,000 บาทการทอดผ้าป่าพันไม้1,000,000 ต้นนำโดยพระท่านนายแพกระแสชนะวงเราก็ได้เงินและพันไม้ไปแล้ว100,000 บาทรวมเป็น500,000 กว่าอาตมาก็เอามาซื้อที่ดินแปลงที่เราเห็นอยู่ในนี้แปลงที่เรามาช่วยกันทำรั้วแปลงที่เรากำลังจะช่วยกันเพาะปลูกนี้ไร่ละ6,000 บาทกลับขึ้นมานะ6,000 บาทนะ6,000 บาทนี่มันไม่พอหรอกเพราะว่าเราซื้อเดี๋ยวนี้180 ไร่แล้วก็ไปยืมเงินธนาคารเกษตรสหกรณ์ธ.ก.ส.โดยใช้วิธีเอาบัญชีกองทุนเพื่อผู้ใฝ่ธรรมนี่เป็นหลักประกันในจำนวน1 ปีหลังจากนั้นก็ได้เงินมาอีก300,000เป็น800,000แล้วก็เงินที่ผู้คนมาซื้อเทปซึ่งเราจำหน่ายถูกๆราคา20 บาทเนี่ยรวบรวมกันก็เลยซื้อที่ดินอันนี้ขึ้นมาแต่นี่เราได้ไปแล้ว180 กว่าไร่6848มันตะเข้าเป็นล้านกว่าแล้วนะ ก็ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้พื้นเป็นดินนี้มาตมาก็ดำริต่อไปถึงการที่เราจะมาปลูกถ้าจะปลูกทิ้งปลูกขว้างปลูกโฆษณาเท่านั้นล้านต้นตอนนี้ล้านต้นมันก็โฆษณากันที่เป็นทางขาการนั้นมันก็ได้แต่เพียงค่าโฆษณาปลูกไปแล้วมันก็ไฟไหม้ทิ้งหมู่ควายเหยียบย่ำไม่มีเจ้าของอันนี้ก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราก็มาทำรั้วล้อมไว้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็ไถป่ามันสำปะหลังที่เขารื้อออกไปเนี่ยเสร็จในนี้อาตมาวางเป้าไว้ว่าจะซื้อฟางที่เขาสีจากข้าวกองไว้ตามลานก่อนที่ไฟป่าจะมาไหม้ทั้งหมดเนี่ยสักร้อยคันรถธรรมดารถ400-600เราเนี่ยเอามากองไว้ทำไมเอามาปูเป็นแถวเพื่อให้มันคุมพื้นดินคุมไม่ให้หญ้าพันธุ์นี้เกิดขึ้นกองเอาเป็นแถวเป็นแนวไว้แล้วก็จะปลูกปีนี้ตั้งใจว่าจะคืนต้นยางให้แก่ดงยางที่เหลือแต่ตอที่เราเห็นเนี่ยอย่างน้อย30,000 ต้นหรือ40,000 ต้นวันนั้นฟ้าใหม่ฝนลงเราจะได้มาร่วมกันอีกทีนึงวันนี้แดดร่มลมตกแล้วนะเราก็จะกลับบ้านกันแปลกไปแต่อย่างไรก็ขอฝากท่านทั้งหลายว่าเราหมู่มวลเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายคงจะชื่นชมยินดีในการกระทำเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ก็ไม่มีต้นไม้จะอยู่แล้วต้องหอผิวอพยพโยกย้ายเพราะวันแล้ววันเล่าต้นไม้ใหญ่ๆโค่นลงเผาทิ้งหมดแม้ต้นไม้น้อยๆก็ไม่เหลือพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอารามโรปาวนโรปาเยชนะเสตุกรกาปปัญจอุทปาณัญจะเยตทันติอุปสัยยังผู้ใดปลูกป่าผู้ใดปลูกสร้างสวนป่าผู้ใดสร้างสะพานในที่กันดารลำบากผู้ใดขุดน้ำบ่อก่อศาลาให้ที่พึ่งพาอาศัย ปะปัญจอุทปานัญจะแปลภาษาลาวของฮัมวาคุดนำบอกอสลาให้คนเอาไปอาศัยเตสังรัตโตจะที่ว่าจะสรหาบุญอย่างประวัติเราทั้งหลายเจริญด้วยบุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเจริญด้วยบุญทุกเมื่อธรรมทาศีลสัมปันาเยชนาสักขามิโนจนชนิดนี้แหละชื่อว่าอยู่ในศีลในธรรมเขาไปสวรรค์แน่นอนแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายการกระทำของเราวันนี้น่าปลื้มใจมากพี่น้องมาจนเราไม่รู้จะนับกันว่ามากน้อยเพียงใดไม่มีใครบังคับเราไม่เป็นทางการบ้านเมืองแต่เรามาแสดงวันนี้คือนิมิตหมายที่ดีงามเมื่ออดีตชาติพวกเราก็คงจะเคยเกิดอยู่ในบริเวณนี้ตามความไม่เที่ยงแท้แห่งกฎธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบริเวณนี้เป็นบ้านเป็นเมืองต่อมาก็รกร้างว่างเปล่าผู้คนตายไปก็เกิดเป็นป่าเขาลำหนองไพรแล้วก็มาแปลงเตียนโล่งอีกอย่างนี้บริเวณนี้คงจะเคยเป็นวัดพวกเราทั้งหลายคงจะเคยเกิดในแผ่นดินนี้ตรงนี้จึงมาเกิดคิดรักป่าดงหนองไพรขึ้นมาซึ่งอย่างไรก็ตามนี้เป็นการก้าวเดินก้าวแรกที่จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางจะต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกปรัชญาแห่งการทำงานของพวกฝรั่งเขามีคำนังว่า A journey in a thousand miles we began from with one step ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งให้มันสำทุกสำยากในจักหน่อย แปลว่ากว่าที่เราจะเดินทางไกลจนไปถึงหนทาง 1,000 ไมล์ซึ่งไกลห่างเราเริ่มจากก้าวแรกที่เบิกทางเพื่อก้าวอย่างอื่นใดได้ตามมา The Rome was not built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จเพียงในวันเดียวจะต้องสร้างสรรต่อไปเรื่อยๆวันนี้เป็นก้าวแรกที่เราร่วมกันลูกหลานของเราจะสืบสานต่อไปเราเป็นผู้ก้าวนำไปก่อนห้าวสิยกงานใหญ่ดันดุงไปทางใดพี่น้องเอ้ยแม่นสิกวางไก่แสนยานเงี้ยวข้าวเหยินห้าวได้อาศัยเก่าเดียวเดิมจาก1 2 3 4พร้อมพำหา6นั่นจังคอยมีเฮาสิคิดใครสั่งการแย่มหาคุณปุญกุศลหลวงหลายต่อไปภายหน้าเฮามาพากันเริ่มเดิมดาออกก่อนพี่น้องเอ้ยลูกและหลานซุ่มสล้อนหนุ่มหน่อยพ่ายสอยสิสืบสานดอกนะเราก้าวเดินนำไปก่อนแล้วลูกหลานจะตามมาวันนี้เก็บภาพวิดีโอไว้หมดชุดเพื่อเอาเก็บไว้อย่างดีให้ลูกหลานได้เห็นภาพประวัติศาสตร์วันประวัติศาสตร์ที่เราร่วมกันหลายหมู่บ้านหลายตำบลอำเภอด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมที่ยังมีอยู่ในจิตในใจแต่ก่อนกี่เก่าแก่เดิมดามาพุ่นพื้นเป็นดินบนเหน่เอิ่นว่าดงคำย่างเป็นบนแสนสัตว์เน่าเพพันกระเสริมสนนับแต่กวงฟ้านผอมลิ่งกังตะลุงคางองค์มังเห็นและไก่มีเหม็นดินเล่นพี่น้องเอ้ยสัวสัวสันสู่สำซุ่มสัตว์สกุณาเนี่ยวนกหอกหอนเห็นอมโบราณเอิญดงคำย่างเหียดซื้อขานเสือน้ำน้ำเสือป่าย่าง ขออภัยผู้ภาษาอีสานบ้านเฮาเสียงในฟิล์มให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้ไปจดไปจำจะเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนอาตมาจำได้มาตักขี้ย่างกับพ่อกับแม่อยู่ในหลงทางห้องให้อยู่หลายเถื่อจึงเอาความจริงที่จะรึกไว้ในใจมาเล่าให้ท่านฟังแต่ก่อนกี่เป็นป่าใหญ่เดิมดาพี่น้องเอ้ยสุริแสงสองเหนื่องบดเถิงเผินยามเมื่อสุริโยใหญ่บังใบลุกขชาแดดปกหูหายห่อนน่วงหนาวเข้ามาถึงนี้ละหนาวเลยแดดสองไม่ถึงพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยต้นสารต้นบุญต้นไว้ไก่ป่าไก่ฟ้าไก่ขัวพญารอม้าในจิ้งจอกลิงข้างสัตว์ทุกอย่างมีหมดแต่ในนี้ก็ดังที่เราเห็นไม่มีอะไรเหลือน้ำคำยางสมัยก่อนยังไหลหลังลินไม่ขาดสายเหมือนอย่างทุกวันนี้ไม่ใหญ่ดั่วดงเหมิดมุ่งนาท่าล่าไหลหลังลินบ่เขินทางพี่น้องเอ้ย มัดซาเสือสุ่มปลาหน่อยไงลุกเดิดเข็งขอกังอาศัยสนห่วมวังปูปลาเป็นฟูเมื่อก่อนนะแวกว่ายสายธาราสายคำยางซึ่งไหลหลังลินไม่ขาดสายแต่ทีนี้มันแห้งวันนี้เราซื้อคืนได้วันนี้จะต้องเป็นหนี้อีก 300,000 ซื้อยอดคำยางเพื่อจะนั่นแล้วก็ปลูกป่าให้มันดึงดูดกันนอกจากน้ำเป็นบอนโยของปลูกป่าแล้วนั้นยังเราเป็นสถานนกขัวกินทั้งขายเป็นบนแนวพักน้ำแหนบัวโออังพี่น้องเอ้ยส้มโมพักกันจองขนองหมาพักน้ำผอมผำบอนบัดนี่เป็นเอิดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวทั่วหนวดสุดสายตาบ่มีแนวใหม่ยุ่งย่างต้นเขาก็ขนขอลงเลยส้มโมใหม่สำหน่อยทำลายถิ่มปลูกปอใหม่สำหน่อยไถถิ่มปลูกมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไถมาดุดก่นขึ้นมาเผาถิ่มท่อละนี่โอข้างโอ้ยแข็งขังพื้นเป็นดินหำไห้ดงใหม่หมุนกระจวนโอ้ยให้บอกภาษาอีสานบ้านเฮาให้คือคักแน่ๆน้ำดีน้ำหนองในท่ออ้อนนอพี่น้องเอ้ยวันนี้ทอลนี่แม่ทอลนี่ได้ของทำใหม่แล้วเอิ่นว่าทอลนี่ไงได้กันแสงพี่น้องเอ้ยเรามาทางป่าดงพรมไผ่เสื้อผ้าทอลนี่ถูกทำลายแล้วเอาไฟเผาผิวหนังทอลนี่ขุดลงไปเอารถไถไถทอลนี่ก็เลยร้องไห้ครวญครางน้ำนมแม่ที่ไหลมาจากต้นไม้ที่โดดซับก็เริ่มเหือดหายเพราะไม่มีต้นไม้โดดให้สายคำยางก็เหือดแห้งสายคำยางเปรียบแต่น้ำนมแม่ทอลนี่พี่น้องเอ้ยไหลหลังลิ้นมืดปีตั้งแต่เดิมดาเขาบัดนี้นมในต่อทอลนี่บ่ไหลหลังมืดหมู่ใหม่น้ำนมแห้งบ่มี แม่ทอลนี่หมดน้ำนมแล้วสายคำยางก็เหือดแห้งวันนี้เรามาสืบชะตาคำยางวันนี้เรามาเรียกขวัญแม่ธรณีเอิ้นขวนสอนขวนแม่ธรณีเฮาเนาะมาเด้อควรหัวเจ้าทอลนี่พระแม่ค่อยเอ้ยลูกหลานสิมาปุ่นปลูกใหม่ให้ดงใหม่ตาวขึ้นปุ่นปลูกให้ดงใหม่ตาวขึ้นแม่ใหญ่เอ้ยเรามาเรียกเอิ้นทอลนี่เข้ามาพากันสางดงน้ำมาคือเก่าพี่น้องเอ้ยขึ้นหมู่ใหม่ย่างให้แก่ค่ำเข้ามาพากันสางป่าใหญ่ให้ล้านลิ้นเอาดงดอนขึ้นมาให้แผ่นดินเคี้ยวเสื่อมเอาหมู่ดงดอนดาบกลับขึ้นมาคือเก่าเอิ้นเอาควรแม่เจ้าให้ขึ้นเข่าสู่ขี้มาเด้อควรเอ้ยพี่น้องพากันเอิ้นเอิ้นขวัญธรณีมาเถิดแม่ธรณีขวัญกระเจิดกระเจิงลูกหลานทำลายธรณีให้ข้างโอยแขนขังห้องทำให้ดงใหม่หมุนกระจวนให้เจ้ามาเด้อเอิ้นเอาควรแม่เจ้าให้มาเข้าสู่ขี้มาเด้อควรหัวเจ้าธรณีพระแม่ข่อยเอ้ยอย่าได้ขี้ทำให้กระสันโอเอาดงให้เจ้ามามาถอนควรหัวพระแม่ข่อยเอ้ยลูกและหลานสิพากันปุ่นปลูกให้ขึ้นใหม่ให้แก่ดงวันนี้เรามาเรียกขวัญธรณีสืบชะตาน้ำคำยางให้หลังรินต่อไปท่านนายอำเภอวิเชียรก็มาท่านสจ.เสงี่ยมสนุฤทธิ์คนย่าของชาวคำตากดาเรามานั่งข้างหน้าเลยป้อนนำรถนำรามาบริการหาอาหารท่านนายอำเภอเอาเนื้อมาวันนี้เราพูดกันได้ยินรู้เรื่องทั่วกันนี่ก็เพราะว่าได้อาศัยเครื่องเสียงของท่านผู้นี้ของท่านสจ.เสงี่ยมเนี่ยเป็นบุญของเรานั่งนะตอนกลางวันอาตมานั่งดูพี่น้องกินข้าวร่วมกันพรึบพรับพรึบพรับเห็นแล้วก็อิ่มนะไม่ใช่อยากนะไม่ใช่อยากกินน้ำเพราะมันอยากกินน้ำอิ่มอิ่มอกอิ่มใจเห็นพี่เห็นน้องรักกันแพงกันฮักแพงพร้อมเพียงกันใครเล่าอยากจะพบเห็นความเลวร้ายการเข็นฆ่าเบียดเบียนทะเลาะด่าทอกัน มีแต่อยากพบอยากเห็นสิ่งที่ดีที่งามนั่นแหละไม่ใช่อะไรผู้ที่ทำอะไรไม่ได้เพียงแต่มาดูวันนี้ก็ได้บุญเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญที่เกิดขึ้นมาจากการชื่นชมยินดีในการกระทำคุณงามความดีของผู้อื่นมีแต่ดินบ่มีใหม่ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหลงสายทะลาคืนแห่งแสงสุรีสีหอนจีชีวิตสัตว์ตำเตือสิสูญสิ้นเผ่าพันวันนี้แม่พระธรณีคงปลื้มปิติเหล่าเทพเจ้าลุกขะเทวาทั้งหลายคงชื่นชมยินดี